To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej zajmie się pijanym lekarzem w opoczyńskim szpitalu. Sprawę bada też policja. Makabryczne znalezisko w Wielkopolsce, w przepompowni ścieków w Złotowie. Pracownicy znaleźli zwłoki płodu. Czy motocykliści pojadą stołecznymi buspasami? Niewykluczone. Na razie władze Warszawy zleciły badania w tej sprawie. Policjanci sprawdzają, czy lekarz, który po pijanemu pełnił dyżur w opoczyńskim szpitalu, naraził na niebezpieczeństwo swoich pacjentów. Sprawą zajmuje się rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a szczegóły tej sprawy zna Monika Gosławska. Lekarz został zatrzymany w czwartek. Był to jego pierwszy dyżur w opoczyńskim szpitalu. Badanie na obecność alkoholu wykazało ponad 2,5 promila. Dyrektor do spraw lecznictwa Ryszard Wilk tłumaczy, że na nietypowe zachowanie lekarza natychmiast zareagowały pielęgniarki, dzięki czemu szybko udało się zapewnić pacjentom właściwą opiekę. Został natychmiast odsunięty od przyjmowania pacjentów. Koledzy, którzy pełnili dyżur do czasu przyjazdu pani doktor zarządzającej oddziałem, przejęli opiekę nad pacjentami. Dochodzenie w sprawie pijanego lekarza zamierza wszcząć rzecznik odpowiedzialności zawodowej, mówi Joanna Barczykowska-Tchorzewska z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu lekarskiego, konsekwencje dla lekarza mogą być dotkliwe. Od upomnienia nagane przez ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Przy okazji okazało się, że ten sam lekarz kilka lat temu został uznany winnym w sprawie śmierci 10-latki. Dziecko nie wybudziło się z narkozy podanej przez niego. Sprawa uległa jednak przedawnieniu. Monika Gosławska, Radio Łódź. Makabryczne znalezisko w Wielkopolsce, w przepompowni ścieków w Złotowie, pracownicy znaleźli zwłoki płodu. Na miejsce przyjechali policjanci kryminalni, pracownicy dochodzeniowo-śledczy i prokurator. Według informacji policji najprawdopodobniej w środę odbędzie się sekcja zwłok. Donald Trump oddał hołd amerykańskim bohaterom. Z okazji Dnia Pamięci prezydent Stanów Zjednoczonych wziął udział w patriotycznej ceremonii na wojskowym cmentarzu pod Waszyngtonem. W przemówieniu zadeklarował, że Ameryka nigdy nie zapomni o żołnierzach, którzy oddali życie za ojczyznę. Donald Trump złożył kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza, po czym wygłosił przemówienie w przylegającym do niego amfiteatrze zbudowanym w całości z białego marmuru. W ceremonii wzięły udział m.in. rodziny żołnierzy poległych w Iraku i Afganistanie. Oni walczyli i zginęli we wspaniałym i szlachetnym akcie miłości do swoich rodzin i do ojczyzny. Donald Trump podkreślił, że wszyscy Amerykanie są wdzięczni poległym za to, że mogą żyć w wolnym kraju. Słowa nie wytrą łez i nie przywrócą nam uśmiechniętych twarzy waszych bliskich, ale może znajdziecie ukojenie, wiedząc, jak bardzo Amerykanie są wam wdzięczni, jak bardzo modlą się za was. W Dniu Pamięci w całych Stanach Zjednoczonych przy grobach żołnierzy stoją małe amerykańskie flagi. Na cmentarzu Arlington jest ich 400 tysięcy. Weterani spotykają się przy pomnikach i w miejscach pamięci. Ulicami miast i miasteczek maszerują parady, na czele których idą weterani. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Motocykliści mogą jeździć po buspasach w Łodzi, Trójmieście, Szczecinie czy Krakowie, ale w stolicy grozi za to mandat. Być może się to zmieni, bo władze Warszawy zleciły badania na temat tego, czy kierowcy motocykli i skuterów mogliby tymi pasami jeździć. Bardzo dobry pomysł. Dużo bezpieczniejsza jazda, dużo wygodniejsza. Myślę, że my nie spowodujemy tego, że autobusy będą wolniej jeździły. Na razie zawarliśmy umowę z Politechniką Warszawską, która na nasze zlecenie przygotuje analizę. Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Przeprowadzi symulację, jak ten ruch by wyglądał po ewentualnym dopuszczeniu motocyklistów na buspasy. Moim zdaniem te buspasy są takie same. Lech Potyński, redaktor naczelny miesięcznika Świat Motocykli. I skoro jest możliwość jazdy po buspasach w innych miastach, no nie widzę powodu, dlaczego jeden ZTM ma się upierać, że u nas nie. Doświadczenia miast z innych części Polski pokazują, że nie będzie Armagedonu. Fajnie było w tym sezonie pojechać buspasami. Wyniki analizy mają być znane we wrześniu. Jest zatem szansa, że kierowcy jednośladów będą mogli pojechać buspasami jesienią. Na koniec jeszcze ostrzeżenie synoptyków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burzę z gradem na Dolnym Śląsku. Wiatr w porywach ma osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać do jutra do godziny 3 w nocy. Tyle teraz. Za chwilę więcej szczegółów pogodowych na najbliższe godziny, a kolejny serwis Trójki o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciepło, w stolicy 24 stopnie, w nocy od 9 stopni na Mazurach do 12 w centrum, 17 na Dolnym Śląsku i pochmurno. Na południu deszczowo i burzowo, a na północy mglisto. Jutro nadal sporo chmur, deszcz i burze. W Augustowie 23 stopnie, w Warszawie 28, we Wrocławiu 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Florence and the Machine na początek drugiej godziny aksamitu. Dwa lata temu, co do dnia, ukazała się płyta How Big, How Blue, How Beautiful, trzeci album Florence Welch. Ponieważ nie brakuje fanów Florence and the Machine wśród słuchaczy aksamitu, pomyślałam, że dziś, skoro tak pomógł kalendarz, powspominamy trochę utwory z tego albumu i samą tę płytę. To jest album, który ukazał się i właściwie można to powiedzieć o całej dyskografii Florence w szczególnym emocjonalnie momencie jej życia, ponieważ jest niezwykle emocjonalną osobą, w stanie wielkiego zawieszenia pomiędzy życiem, które tak dobrze od kilku lat znała, życiem intensywnym, wypełnionym koncertami, promocją płyt, podróżowaniem, całym zachwycającym światem i życiem domowym, do którego nagle została zmuszona, kiedy wypełniła wszystkie już obowiązki promocyjne, tylko okazało się, że ten dom trzeba sobie zbudować i stworzyć. A jednak stare przyzwyczajenia, ten rock'n'rollowy tryb życia i cyrk całego tego świata dawały o sobie znać i Florence stabilizacji ani nie chciała, ani odnaleźć nie potrafiła. I gdzieś z tego chaosu samych okoliczności, jakie sobie stworzyła, a także i życia, które rzuciło jej kolejne emocjonalne kłody pod nogi, gdzieś w takich momentach powstawały piosenki, które wypełniły chyba najdojrzalszą płytę w dotychczasowej dyskografii Florence and the Machine. Teraz tylko wstęp, ale za to jaki? Nagranie tytułowe za nami, ale pod koniec audycji poświęcimy jej trzeciej płycie więcej uwagi. Teraz w aksamicie nowości. anxiety to put a mask on it would be to hide the face of your empathy. Dość przewrotnie postanowiłam połączyć w aksamicie te dwie panie, ponieważ Carrie zapowiada nową płytę zatytułowaną I Am Fine, czyli Wszystko ze mną w porządku, a Pix, której słuchaliśmy przed chwilą, za kilka dni wyda swoją debiutancką płytę zatytułowaną Czasy pełne obaw, niepokoju i samych najgorszych rzeczy. The Age of Anxiety. To jest płyta, którą otwiera nagranie, którego przed chwilą słuchaliśmy, I Bow Down. Dużo pozytywnego zamieszania wokół Pix i już teraz możemy się umówić, że w kolejnych aksamitach już na poważnie przyjrzymy się twórczości młodej dziewczyny z Londynu. No i jeśli mowa o czasach pełnych niepokoju i złych myśli, pozwólcie, że podam wam teraz pastylkę, która wszystko przynajmniej na 6 minut uleczy. You Pamiętam, kupiłam tę płytę, powiem brzydko, w ciemno, zachwycona intymnością okładkowego, pięknego, bardzo subtelnego, zmysłowego zdjęcia. Tę płytę, czyli album The Space Between Us, Craig Armstronga, a później okazało się, że okładka to tylko piękny wabik, który jednak skrywał rzeczy jeszcze piękniejsze, jak choćby to nagranie z gościnnym udziałem Elizabeth Fraser, This Love. Aksamit z rozkoszą wraca do Twin Peaks. Thank you. the dark moon. I burned a lot of bridges. Some castles were made of sand. Only then. Wcześniej raz jeszcze z płyty Windswept, Johnny Jewel, a przed chwilą Lick Kelly i on, mistrz ceremonii, David Lynch. W Aksamicie jeszcze przemiły obowiązek. Przez cały maj i dziś żegnamy się z tym wydawnictwem. Coś mówi mi, że nie na długo. Słuchaliśmy muzyki z nowej kompilacji, próbującej, bo nie sposób tego zrobić na trzech płytach, podsumować, pokazać dorobek Nicka Cave'a i jego The Bad Seeds. I przez cały maj podjęłam próbę jeszcze bardziej niemożliwą wybrania czegoś z i tak przecież niekompletnego, niepełnego wydawnictwa. Ale jeśli kogoś zachęciło to, by sięgnąć po twórczość Cave'a, zdaje się, że właśnie i tak i po to był stworzony ten projekt Lovely Creatures właśnie. Chociaż to pięknie wydana rzecz z wieloma dodatkami, które zaspokoją także gust tych, którzy Cave'a doskonale znają i uwielbiają jego twórczość. Dziś He Wants You. Through the dark he rode, chained to the oar in the night, and the wind would blow horribly round his ear. Ooh, under that bridge and into your dreams he soars, while you lie alone in that idea-free sleep of yours. You've been sleeping now for years, and he won. He wants you. cliffs and under the many stars, where you will move all amongst your tangled hair and deep into the sea. And you will wake and walk and draw the blind and feel some presence there behind and turn to see what that may be. Oh, baby, it's me. And he wants you. Yes, he wants you. He is straight and it is true. Ooh. Już tylko jedna płyta w Aksamicie, tak jak zapowiedziałam na początku tej godziny audycji. How Big, How Blue, How Beautiful. Trzeci album Florence and the Machine, płyta, która ukazała się 2 lata temu. Płyta, z której posłuchamy jeszcze 2 utworów, nie tych najbardziej oczywistych i nie tych, które kojarzą się z samą wokalistką, czyli tych żywych, pełnych energii, życia, oczywiście zamieszań emocjonalnych i wszelkich huraganów gdzieś w środku, ale przy tym także kierujących się tym, o czym kiedyś opowiadała do trójkowego mikrofonu, że zawsze w jej utworach musi być serce, a serce to jest rytm. Więc w tych 2 piosenkach rytmu będzie trochę mniej, bo i sama Florence dojrzała, nieco się uspokoiła. To nie tylko słychać, to było także widać i na okładce płyty, i w jej stylizacjach, z których przecież słynie. Skończyły się zwiewne, długie suknie, przynajmniej na jakiś czas. Skończyły się kwiaty, wianki, wymyślne makijaże. Pojawiła się prostota, bardziej surowy, wyrafinowany styl, który miał oprawiać bardziej wyrafinowaną muzykę, mogę powtórzyć, tylko bardziej dorosłej, dojrzalszej dziewczyny. Niewątpliwie po przejściach, co właśnie w tych 2 wybranych przeze mnie utworach słychać chyba najpełniej. Conversation with no destination, another battle never won. Each side is a loser, so who cares who fired the gun? And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning. Let loss reveal it. Let loss reveal it. Patron saint of the lost causes. We were lost before she started. We lay in bed as she whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. And I was on the island, and you were there too. But somehow through the storm, I couldn't get to you or St. Jude. Somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation. And I couldn't keep my mouth shut, I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the lost cause. We were lost before she started. We lay in bed as she whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. Trying to find the meaning that lost revealing, that lost revealing. And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning that lost revealing, that lost revealing. Saint Jude, Florence and the Machine. A na finał dzisiejszej audycji raz jeszcze z płyty How Big, How Blue, How Beautiful, ale co ciekawe nie finał tego albumu, a zdawać by się mogło, że to tam umieści ten najbardziej najbliższy jej sercu, najważniejszy, najbardziej opisujący ją w tym momencie życia utwór, a jednak stało się inaczej. W środku jest ten, co do którego wahała się do samego końca. Czy nie jest zbyt osobisty, czy nie jest zbyt bolesny, czy chce wracać później do tych wspomnień, do chwil, kiedy tę piosenkę pisała. Mamy szczęście, że jednak zdecydowała się ten utwór umieścić. You had to have him, and so you did. sing from. I find a hallway to dance. You don't need no words to come from. Your heart is there, it's in your hands. I know it seems like forever. I know it seems like an age. But one day this will be over. I swear it's not so far away. People just untie themselves. Uncurling like flowers. If you could just forgive i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o Skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini, muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment piąty. Gamzo złapał się za głowę i ścisnął skronie. Następnie potarł palcem swoje ślepe oko, albowiem Gamzo nie widział na jedno oko i kiedy miał gonitwę myśli, zwykł pocierać je tak mocno, że robiło się czerwone jak żywe mięso, a potem wycelował palec we mnie, jakby chciał, żebym coś powiedział. Zastanawiałem się, co mogę mu powiedzieć. Nic nie powiem. Siedziałem naprzeciwko i milczałem. On znów się odezwał. Czasem wydaje mi się, że Gemula zna kupca. To ten sam jerozolimski uczony, który zjawił się w jej kraju, kiedy byłem w Wiedniu. Mam na to dwa dowody. Po pierwsze, tego dnia śpiewała pieśń Idal, Idal, Idal pierwszy raz, odkąd ze mną tu przyjechała. Po drugie, znów zaczęła mówić we własnym języku, a nie robiła tego od pożegnania z ojcem. Nie ulega wątpliwości, że chodzi o niego. Kiedy go zobaczyła, przypomniała sobie czasy, gdy była niewinna, a ów człowiek przyjechał do niej. Tyle, że wówczas nosił się jak jerozolimski uczony, ponieważ każdy, kto jeździ do takich krajów, przebiera się za uczonego z Jerozolimy, żeby świętość miasta chroniła go przed tubylcami. Znów potarł ślepe oko. Uśmiechało się z pomiędzy palców, jakby drwiło z nieszczęścia, jakby szydziło z człowieka, który sprzedał przedmiot, od którego zależy życie jego i żony. Ja z niego nie drwiłem. Przeciwnie, współczułem mu. Nagle przyszło mi na myśl, że może to doktor Ginat kupił talizmany Gabriela Gamza. Przecież opowiadał mi Greifenbach, że Ginat ma kolekcję talizmanów, a nawet, że podarował mu kilka duplikatów. Spytałem Gamza, te talizmany na czym zapisano? Na papierze, na pergaminie? Ani na papierze, ani na pergaminie, ani na skórze. Już panu mówiłem, na liściach. Zapisano je na liściach. Policzyłem dni i stwierdziłem, że to jednak niemożliwe, żeby Ginat był kupcem. Przecież kongres odbył się po jubileuszu Greifenbachów. A zresztą, nawet gdyby było odwrotnie, trudno sobie wyobrazić, że taki Europejczyk jak Ginat przebierze się za uczonego z Jerozolimy i ktokolwiek mu uwierzy. Gamzeo wiele czytał, wiele studiował i pomagał licznym uczonym, a w dodatku zjechał pół świata. Właściwie nie było żydowskiej gminy, której by nie odwiedził. Zewsząd przywoził nie tylko rękopisy i starodruki, ale także legendy, zwyczaje, sentencje mędrców oraz opowieści zasłyszane z ust innych wędrowców. Gdy opowiadał o jakimś zdarzeniu, zawsze odwoływał się do wcześniejszego, jakby nowsze wypadki służyły wyłącznie temu, żeby Gamzo mógł opowiedzieć o wypadkach dawniejszych. Bywało, że brał słowo z tego, co mu opowiadano i układał własną historię. Nawet teraz odsunął na bok swoje troski i zaczął mówić o talizmanach. Skręcił sobie Gamzo papierosa i opowiadał o zastosowaniach talizmanów. Często są lepsze od lekarstw. Na specyfikach, o których mówią stare księgi, przeważnie nie można polegać. Zmieniła się natura człowieka, zmieniło się jego ciało, to i działanie lekarstw jest inne. Tymczasem talizmany nie podlegają żadnym przemianom. Ich istota i natura są niezmienne, ponieważ związane są z gwiazdozbiorami. Te zaś trwają na niebie od dnia, gdy zostały tam umieszczone. Ich wpływ odczuwa na sobie każde stworzenie, także człowiek. Pod jaką gwiazdą się urodzi, takie będzie jego życie i losy. Powiada Gemara, każdy podlega swojemu znakowi, a gwiazdy dają mądrość i bogactwo. Również choroby trapiące człowieka zależą od gwiazd. Święty Błogosławiony bowiem obdarzył je mocą, to też oddziałują na niższe stworzenia, przynosząc dobro albo zło. Również ziemia podlega gwiazdom. Jak mówi Ibn Ezra w komentarzu do Księgi Wyjścia, regiony świata zmieniają się w zależności od tego, jaka gwiazda świeci nad nimi. Mędrcy, którzy znają się na gwiazdach, dobrze to wiedzą. Jednak nie wolno przypisywać im żadnej własnej siły czy woli, ponieważ w całości pochodzi ona od Stwórcy, który wyznacza gwiazdom zadania i mówi, co mają czynić, tak jak w noc sądnego dnia dawał w świątyni zajęcie najwyższym kapłanom, żeby przypadkiem nie zmorzył ich sen. Na cóż jednak świętemu gwiazdy? Powiedziane jest, wszystko uczynił wiekuisty we właściwym celu. We właściwym celu, la manechu, co znaczyć może neane, odpowiadać śpiewem i sławić Boga, jak powiedziane, odpowiedzcie wiekuistemu dziękczynieniem. Król Dawid mówi, niebiosa głoszą chwałę wiekuistego, a sklepienie niebieskie opowiada o dziełach rąk jego. A wszystko, co stworzył święty błogosławiony, stworzył przez wzgląd na lud Izraela, aby wiedzieli, jak go sławić i wychwalać, jak powiedziane, lud ten stworzyłem sobie, aby chwałę moją głosił. Gwiazdozbiory są jak anioły. Połowa z nich jest rodzaju męskiego, połowa żeńskiego, tak na górze, jak i na dole. Męskie i żeńskie, to też słowo szamaim, niebiosa gematrycznie, równa się sumie słów Zachar i Nekewa, mężczyzna i kobieta. Dlatego tęsknią do siebie, na górze i na dole. I dlatego mężczyźni i kobiety przyciągają się wzajemnie według swojej gwiazdy. Skoro tak, skąd czerpali pewność synowie Beniamina, gdy brali dziewczęta w winnicach Shilo? Nie bali się, że może nie są im przeznaczone? Otóż wiedzieli, że w przyszłości na ich ziemi stanie świątynia i cały lud Izraela będzie miał w niej swój udział, dlatego barwy ich flagi podobne są barwom wszystkich pozostałych plemion izraelskich. Stąd pewność, że kobiety, które porwali, nadają się na żony. Myśl można ciągnąć tak długo, jak nam się podoba, albo przerwać w dowolnym momencie. Podobnie było z opowieściami Gabriela Gamza. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.